بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس موزي ما درس هفتماس از كتاب قواعد الإعراب و موزي چارمي جملة هاي كي محل إعرابي ندارن. الرابعه چهارم نوع جمله ای که محل اعرابی ندارن التفسیریه، جمله تفسیری است. جمله تفسیری چی؟ و هی الکاشفه لحقیقه ما تلیه، و ای کاشفه است یعنی که بیانگر است، بیانگر حقیقت، یعنی که از بین میبردگی اجمال یا یکون غموز، یکون اجمالی که در همو جمله سابق هست همو را از بین میبرد. ولیست عمدتان، و عمده نمی باشد. عمده زیدی فضله است. فرق بین عمده و فضله در چی است؟ اگر که فضله را ما بگیریم معنا تغییر نمی کند. مثلا اینکه جا زیدون سریعن، همیجا فضله است، سریعن حال است، فضله است. یعنی ما همی سریعن ذکر نکنیم جا محمد، یعنی که معنا تغییر نمی کند. اما اگر عمده را ما از بین بگیریم معنای جمله کاملا ویران می شود. در مثال حال زدیم، حال یعنی که اصلی اعرابیش بگیریم فضله است، قاعده است که حال فضله است، یعنی که اعرابن فضله است. اما جایی می شود که حال همچون عمده معنان می آید. مثال در آیتی که ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، همینجا و انتم و حالی است، انتم مبتدا سکارا خبر. جمله حالی چی است؟ عمده است معنان، اما اعرابن بله فضله می شود، اما معنان چی است؟ معنان عمده است. یعنی شما نماز نزدیک نشوید در حالی که مست هستید. اگر ما در حالی را فضله بگیریم ولی تقرب الصلاة به نماز نزدیک نشوید، معنا کاملا فاسد می شود. خب جمله ما چی گفت؟ گفت که جمله تفسیری ولیست عمدتن، عمده نیست. یعنی که ما وقتی که گرفته میشه معنا رو میفهمیم. نحو و مثالی و اسر النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم فجمله الاستفهام مفسره لنجوى. و جمله استفهام میگه مفسره برای نجوى است. دقت بکنید که و اسر النجوى، همین نجوى فهمو نیست، یعنی که یگان بگیم غموز از درمی همین نجوى چی است. انا این جمله که بعد شما تفسیرش کرد، گفت که جمله استفهامیه، کدام استفهامیه؟ هل هذا الا بشر مثلكم، انا می چی هستی؟ تفسیر کلمه نجوا هستی. به همین خاطر هل هذا الا بشر مثلكم میگیم که جمله تفسیری لا محل لها من الاعرابی. خب دامش هم یکی و قیل بدل منها، و بعضی از علمای نحو گفتن که این بدل از مینها، مینها یعنی نجوا، یعنی بدل از نجوا است. اما این قول ضعیف است. از کجا فهمیدیم ضعیف است؟ وقتی که علما، وقتی که مؤلف در کتابش ذکر میکنه که وقیل، یعنی قصد از این چی است که این قول ضعیف است. این اسلوب علمای گذشته است که وقیل بعد قول ضعیف ذکر میکنن. خب در دامش با دیگه آیت مثال میارد و نحو مستهم البأساء والضراء. در همی آیات میگه فإنه تفسیر لمثل الذين خلوا، یعنی که پیش از ای آیات چی است؟ یعنی اول آیات ای است، مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. انمی خلوا یعنی که معنای خلو چی است؟ همین را بعد تفسیر میکند، همین را تفسیر میکند که چی بوده است؟ مثل الذين خلوا معنای خلو، یعنی که مستهم البأس و ضراء بودست. به همین خاطر این جمله چی است؟ جمله میگیم که تفسیریه لا محل لها من الاعرابی. و قیل گفتیم در برای ای که هرکه قول ضعیف ذکر میکند. و قیل حال من الذين، بعضی ها گفتن که چی است؟ حال است از الذين. اما این قول چی گفت؟ ای گفت که انا ضعیف هستی. خب الذين چی هستی؟ مثل الذين مضاف الیه هستی، و ای حال اسمی مجرور نیاز مضاف الیه هستی. ای قول با گفته ابن حشام ضعیف هستی. خب تمامش بود این آیت میارم یکی و نحو که مثل آدم خلقه من تراب. خب امی جدا خلقه چی هست؟ ای مفسره است ای که مثلی، یعنی این مسئله تفسیر کرده است که می چی است ای. خب الآیه در جمعه که فجملتو خلقه تفسیرون للمثلی، انا می خلقه من تراب، یعنی خلقت او رو از خاک، یعنی مثالش چگونه است ای. از پیش مثال می زنه که نه اول آیت نیوارد است که مثالی عیسی علیه السلام مثل آدم علیه السلام است ای که چه او را خلق کرد از خاک. در اینجا جمله مفسره ما کدام است؟ جمله تفسیری ما انمیجا خلقه است. خب چرا تفسیر کرد؟ که مثلی. خب انا بعضی ها در اینجا گفتن که جمله صفت واقع می شود، خلقه صفت از آدم، یعنی مثالی خلق کردن آدم چی است. اما این صفت شده نمیتوند. برای چی شده نمیتوند؟ چون که آدم معرفه است. ما در جمله‌ای که وقتی که محل اعرابی داشت ذکر کرده بودیم گفتیم که سه چیز باید باشه، یکم اسم باشد، دیم مفرد باشد، سهم نکیره باشد. این شرط در اینجا وجود ندارد. خب این به همین خاطر جمله صفت آدم شده نمیتوند. و دیم دلیل شده نمیتوند که آدم معرفه است، بعد معرفه صفت اعراب نمیشود، حال اعراب میشه. اگر که ما بگیم که خب این اگر مفرد است، اسم است، معرفه است، بعدش حال اعراب کنیم، چی؟ نه، جمله را معناش کلا تغییر میکند. بعد از این باز یک آیت دیگر از ذکر میکنه برای جمله تفسیری. و نحو تؤمنون بالله و رسوله بعد هل ادلکم على تجارت تنجیکم من عذاب علیم. در همه جا آیتی که تؤمنون بالله و رسوله چی است؟ جمله تفسیری لا محل لها من الاعراب. برای چی؟ یعنی که کاشفتون للحقیقه گفته بود که، یعنی واضح کننده، بیانگری، یک چیزی هسته که برای ما روشن نیست. در اینجا چی در روشن کرد برای ما؟ هل ادلکم علی تجارتین، آیا دلالت کردم شما را به تجارت. همین تجارت چی است؟ همین تجارت که نجات میتید از عذاب دردناک، چی است همین تجارت؟ یعنی نفهمه است. بعد دیو آیت آمد، یعنی ای آیت بعد ای است. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. در ایجا بعدش ای آیت می آید تؤمنون بالله و رسولی، برای ما روشن کرد، تفسیر کرد که معنای همی تجارت چی بوده است؟ ایمان آوردن به الله و رسول الله. و همین خاطر جمله چی است؟ تفسیری لا محل لها من الاعرابی. خب در اینجا خیلی تجارتین چی است؟ منعوت است و تنجیکم در اینجا نعت می باشد. جمله فی محل جر نعت می باشد. از درسوی که پیش گرفتیم اسم است، مفرد است، نکر است، بعدش چی آمد؟ انا جمله آمد فی محل جر نعت می شود. بعد از او ذکر میکنه که وقیله، گفتیم وقتی وقیله مگه اینه که قول ضعیف هم یارد. خب مستعنفتون بمعنى آمینو، بعض از علمای را چه اعراب کردن؟ جمله مستعنفه، یعنی که منقطع از جمله ما قبل است، یعنی که بله از نگاه معنا یعنی پیوسته، اما از نگاه اعراب از نگاه نحوی منقطع است، یعنی که آیتی که ما بعد است با آیت ما قبل یکان علاقه اعرابی ندارد. به همین خاطر گفتن که چی است؟ جمله مستعنفه است به معنای چی؟ آمینو. در اینجا باید یه چیزی که اشاره بکنیم، در جمله خبری و در جمله انشایی گپ می رود، چون که اونهایی گفتن که جمله تفسیری است، این جمله را خبری گرفتن. وقتی که جمله که خبری باشد و مقصد از او خبر باشد، یعنی خبر دارسته که تؤمن بالله و رسوله، خب داموشت مگه و تجاهدون فی سبیل الله بأموالکم و انفسکم، خلاصه خبر داده است. اگر خبر داده باشد بله میگه که جمله تفسیری است. اما اینا گفتن که نه، در اینجا تؤمنون بالله به معنای آمینو هست. اگر به معنای آمینو باشد یعنی که صیغه صیغه خبر است، اما مقصد از او انشاء است، یعنی که اسلوب است که میگه الاخبار یرید به انشاء، یعنی امر. اگر که به معنای چی باشد، مقصد از او اگر انشاء باشد به معنای آمینو میآید. خب در دلیل چی است که به معنای آمین اومدگی است؟ میگه بی دلیلین یغفر لکم بالجزم، یعنی که دوام آیت، آیت 12 اومده چی میگه؟ یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، یکی اینکه یغفر ساکین اومده است و همچون بعد یوچ میشود معطوف میشود یودخیل کم، یعنی که جمله برای جمله معطوف است، یعنی ایشم جزم ایشم جزم. پس میگه که یغفر چی جزم کرد؟ دلیل همی است که یعنی آیت ما بعدش مجزوم اومده است. وقتی که اگر که ای طلب کی باشد، جمله ای که بعدی طلب بیاید در جوابی طلب مجزوم میشود. خب انا از روی حمید دلیل گرفته گفت که این جمله چیه؟ جمله مستنفه است و جمله تفسیری نیست. خب درجه ابن هشام جواب میگرداند در این قول که حاضر ذکر شد، میگه که و علی الاولی هو، و در قول اول که گفت چیه است؟ تفسیری است، قولی که خودش گفت. هو یعنی که فعل یغفیر. برای چی جزم شد؟ ترجمه میگه که هو یعنی که فعل یغفیر میگه جواب لاستفهام، جواب استفهام است میگه. و صح ذلك تنزیلا لسبب سببی و هو الدلاله، و این میگه جایگزینی سببی است که او سبب دلالت است. یعنی که همین دلالت چی است؟ هل ادلکم علی تجاره، همین سبب است. خب مسبب چی است اینجا؟ یعنی که دلالت کرده سعی به تجارت. این تجارت چی بوده است؟ ایمان آوردن به الله و رسولش و جهاد کردن در راه الله. خب انا بعد از این چی میگه که دوامش میگه که خب منزلت سبب و هو الامتثال اذ الدلالت سبب الامتثال، یعنی همین دلالت سبب امتثال است، سبب ایمان آوردن است. همین تجارت وقتی تفسیر کرد که همین دلالت کردن به همین تجارت چی است؟ ایمان آوردن به الله و رسولش. خب وقتی که ایمان آوردن مؤمنا همین سبب مغفرت چون شد و سبب داخل شدن به جنت شد. یعنی فقط دلالت سبب بوده نمیتونه، کافران دلالت میکنن به همین تجارت، به ایمان آوردن. نه که کافران اجابت نمیکنن و اجابت نکردن و این سببی مغفرت چون نشید. به همین خاطر یغفیر میگه این مجزوم به استفهام است، ادلکم جواب استفهام مجزوم شده، نه اینکه جوابی چی است، نه اینکه به فعلی تؤمنونه که به معنای چی اومدگی باشد، یعنی طلبی باشد که امینو، به همین سبب چی باشد جزم شیدگی باشد. خب در دوامش با ذکر میکند، یعنی که شرحی امو قایده که از اول آوردگی بدهیم دوامی او میشود. در اول گفتگی بود که ولیست عمدتن، یعنی جمله تفسیری عمده بوده نمیتوند. در اول همین گفه گفت. خب یعنی که عمده را گفتیم وقتی که گرفتیم معنا کلن از بین میرود، اما فضله باشد نه، معنا از بین نمیرود، فقط برای چی است؟ به خاطری یعنی یک کاشفه است، از بین بردنی یک چیزی که نامفهوم و ناروشن نوازه است. خب انا در ای جمعه که و خارج بی قولی و لیست عمدتن، یعنی که در اول گفته و در قایده که جمله تفسیر عمده نیست، انا می قولش چی است میگه؟ الجمله تول مخبر بیه، جمله ای که با او خبر داده می شود، ان دمیری شعنی، انا از گب دباره دمیری شعن می رود. خب با جمله ای که ما از دمیر شأن خبر میتیم چی است میگه؟ فإنها مفسرة له، پس میگه همین جمله ای که ما با او خبر میتیم از دمیر شأن، این جمله مفسره است برای او، له یعنی برای دمیر شأن. ولها محل بالاتفاق، و برای همین جمله مفسره ای که برای دمیر شأن است محل اعرابی داره با اتفاق. برای چی؟ لأنها عمدتون، به خاطری که عمده است. در بالا گفت که چی؟ ولیست عمدتن. خب انا اینجا قول دوباره دمیر شأن که رفت، گفت جمله که تفسیر میکنه دمیر شأن او عمده است. خب لا یصح الاستغناء عنها، صحیح نیست، جایز نیست، یعنی استغناء از همی جمله تفسیریه. استغناء یعنی بینیازی، یعنی که جایز نیست، مگه صحیح نیست بینیازی ورزیدن از همین جمله تفسیریه. و هی حالتون محل المفردی، و همین جمله جایگزینی مفرد است. اینجا قصد مفرد چه است؟ خبر. همین جمله تفسیریه که ما با او خبر میتیم، یعنی که تفسیر میکنیم دمیر شعنه، این محل خبر گرفتگی است. چه خیلی خبر ما از جمله حذف میکنیم؟ خبر فضله نیست، خبر عمده است. به همین خاطر میگه که اینجا اتفاق است که این جمله تفسیریه هست اما عمده است، حذف کرده نمیشود. در اینجا یکان مثال نزد، مثلا میتونیم سوره اخلاص مثال بیاریم که قل هو الله احد. در همین جا هو دمیر شعن است، خب و مبتدا است، اللهو همچون مبتدای دویم است، احد خبر است و قل هو الله احد همیجا تفسیری کدام می شود؟ الله احد جمله اسمی ای مبتدا و خبر، خبر برای ضمیری شأن می شود و همیچه است مفسر است و ما نمیتونیم ایرا بگیم که استغنا از او کرده نمیشد چون که عمده است و ما به همه خبر دادیم. این مخبرو بها اندمیر شان انمی الله احد می شود. برای چی این گونه اعراب کردیم؟ چون که در ایجا خودش گفت که چی است؟ حلتون محل المفردی، یعنی جایگزینی مفرد می شود. وقت جایگزینی مفرد می شود و خبر از خبر موقع اعرابی دارد، باید فی محل رفع خبر اعراب کرده شود. در دامش میگه که و کون الجملتی المفسرتی لا محل لها هو المشهور، و همین قدر کلامی که در باره جمله مفسره گفت که گفت که لا محل لها است، ای چی است؟ مشهور است. و قال شلوبین، انا که ای قول مشهور گفت اکه اختلافه را سر میکنند. شلوبین ابو علی اندلوسی است، بسیار مشهور است و رعیو، یعنی که در چندین مسئله خلاف جمهور برماندگی است و علیم بسیار بزرگی نحو است. لقبش الاستاذ بود. استاز وقتی در کتاب ها ذکر میکنه که مثال استاز گفت، قول یعنی قصد یعنی شلاوین است. خب میگه که شلاوین چی گفت است؟ التحقیق ان الجمله المفسره بحسب ما تفسره فان كان له محل فهي كذلك والا فلا. درجه قول شلاوین چی است؟ میگه که تحقیق، یعنی تحقیق درجه چی است؟ هر آینه میگه جمله مفسره ای حسب مفهمو چیزی که تفسیر کرده میشود و بستگی دارد. خب فاین کان له محلون، یعنی اگر که جمله ای که ما او را تفسیر میکنیم اگر محل اعرابی داشته باشد، پس جمله مفسره محل اعرابی دارد، اگر نداشته باشد پس ندارد. آزی ای روی مثالا انشاءالله که خوب میفهمیشم. ابن هشام میگه که فثانی، یعنی که قول دیم آورد، اول دیم میاره بعد یکمه، چون که دیم قول شلاوین است. میگه که فثانی نحو ضربته من نحو زیدن ضربته، یعنی در مثال ضربته میگه از جمله زیدن ضربته. ای زیدن ضربته ای باب اشتغال است. التقدیر ضربت زیدن ضربته، یعنی که زیدن مفعول به با فعل محذوف است، تقدیرش ضربته است. ضربت زیدن ضربته. فلا محل للجمله المقدره، پس محل اعرابی نیست برای جمله مقدره. جمله مقدره برای چی؟ لانها مستأنفه، به خاطری که او مستأنفه است. فكذلك تفسيرها، و همچون جمله که تفسیرش میکنه او مستأنفه است. خب خوب دقت بکنید، ضربت زیدن ضربته، خب زیدن مفعول برای فعل محذوف است. خب ضربته انا مو جمله، او جمله است که ضربت فعل فاعل است، جمله است، جمله فعلی است. انا مو جمله فعلی که مقدر است پیش از همین زیدن پنهان است، انا مو جمله را میگه که چی است؟ مستأنف است، چون که به هم آغاز شده است جمله. و همچنین بعد او ضربته ای چی است؟ میگه فکر که تفسیره، همچون ای هم چی است؟ لا محل است، چون که تفسیر جمله را کسی که محل اعرابی نداره. خب این قول شلاوین بود. انا دیم شده میگه که والاولو، انا اولی که ابن حشام خود گفته بود که عمده است و محل اعرابی دارد، نحو این کل شیء خلقناه بقدر. اینا در اینجا اینا و اسمش است، اینا یعنی که دمیر متکلم چی است؟ اسمی اینا است. خب کل شیء اینا فعلش محذوف است، تقدیرش چی است؟ خلقنا، اینا خلقنا کل شیء خلقناه بقدر. خب در دامش میگه که فالتقدیر اینا خلقنا کل شیء خلقناه، فخلقناه المذکورت مفسرت لخلقنا المقدرتی. انا نگه کنین که این کل شی خلقناه، انا می خلقناه مذکوره اینمی استه و ای چیره تفسیر داره؟ ای تفسیر داره خلقنایی که در بعد این مقدر استه، انا مرا تفسیر کرده سای. بعد این را چی گفت؟ گفت که محل اعرابی دارد. خب المقدره میگه و تلک، و تلک انا مقدره دمیره و تلک مقدره میگه خب فی موضع رفعین، لأنها خبر لإن و بعد إن خلقنا چی است؟ جمله فعلی فی محل رفع خبری این هست. به همین خاطر محل اعرابی دارد. گفتیم که فی محل رفع. میگه فکذلک المذکوره و همچنین میگه المذکوره مذکوره که بعدش این چی است؟ خلقناه بقدر. ای خلقنا میگه محل اعرابی دارد. برای چی؟ برای که تفسیر جمله را کرده که او جمله محل اعرابی دارد. و همچنین باز مثال دیگه میارد. در بالا جمله فعلی قطعی مثال آورد، انا که باز جمله اسمی قطعی مثال میارد، میگه که و من ذلک خب زیدون الخبز یاکله. زیدون درجه مبتدا است، الخبز مفعول به با فعلی محذوف است که یفسره المذکور، یعنی که یاکله درجه محذوف است. زیدون یاکله الخبز یاکله. میگه که فیعکلوهو فی موضع رفعین، امی یعکلوی که بعد خبز آمدگی است فی محل رفع است. برای چی؟ لأنها مفسرتون لجملتی المحذوفتی، چون که همی یعکلوهو مفسره است برای جمله که محذوف است. او جمله محذوف چی است؟ بعد زیدون یعکلو است، یعکلو الخبزه است. فهمیده؟ خب دامش هم میگه که و هی فی محل رفع علی خبریتی، و ای در محل رفع خبر است. یعنی زید مبتدا گرفتیم، یاکلو الخبزه، یعنی که جمله فعلی چی است؟ فی محل رفع خبر زید می شود. و ای یاکلوهی که بعد آمده مفسره است از جمله محذوف که او محل اعرابی داره، فی محل رفع ای هم محل اعرابی دارد، عمده می باشد و فی محل رفع اعراب کرده می شود. دوش همینه که واستدل على ذلك بعضهم بقول شاعر، و همچون یعنی که دلیل گرفتن برای خودشون میگه، یعنی قول شاعر که از زیر میاره، بعضی از علما همچون شلاوبین میگه چوکد است، همیره دلیل گرفته است. خب شعر میخونیم، میگه که فمن نحن نؤمنه یبیت و هو آمینون. درجه موضع شاهد من چی هست؟ در مصرع اول است شاهد، میگه که فمن، من در اینجا اسم شرط جازمه است. خب فی محل رفع مبتدا، نحنو در اینجا فاعل می شود، فاعل ای فعل محذوف تقدیر چی است؟ نؤمن، نحنو نؤمن، نحنو فاعل است، فعل چی است؟ نؤمن مجزوم است، چون که مبتدا فمن من چی است افتیم که اسم شرط جازمه است و فعل محذوف جزم کرد. از کجا فهمیدیم که فعل محذوف مجزوم است؟ از ما بعدش که نؤمن هو، همین نؤمن هو بگیم که تفسیر کرده از فعل محذوف. خب انا دوامش همه که یبیت، یبیت ای بتا در اینجا تام آمده است، یبیت یعنی که هو، هو برمیگه با مبتدا با من. خب یبیت در اینجا مجزوم است، مجزوم و علامه جزم سکون، به خاطر چی؟ به خاطر که جواب شرط واقع است. خب و هو امینون و خیواوی حالی است و مبتدا امین و خبر، جمله فی محل نصب حال، ایش مدا در کار نیست. حاضر حاضر مدا چی در کار است؟ در همیجا گفتیم که من مبتدا است و در اینجا نحن فاعلی فعلی نؤمن است و جمله فعلی، یعنی من فعل و فاعلی، فی محل رفع خبر برای من می شود. خب و این نؤمن هو، چون که فعل مجزوم مجزوم به نومین مجزوم شد و ای تفسیر کرده سه او را، این فی محل رفع جمله مفسره یا جمله تفسیریه، یعنی که فی محل رفع اعراب کرده میشه، چون که چه جمله ای که تفسیر کرده محل اعرابی دارد، یعنی قول شلاوبین انمی است. خب میگه که دایجه فظهر الجزم فی الفعل المفسری للفعل المحذوف، پس ظاهر شد علامت جزم اگر در فعل مفسر. فعل مفسر چی است؟ همین نؤمن هو، دیدیم مجزوم است. میگه که همین در ظاهر شد مگه به خاطر چی؟ به خاطر که فعل محذوف همچون مجزوم به من، یعنی اسمی شرطی جزمه است. خب این قولی که بود قول شلاوبین و قولی بعضی از علمای دیگه، اما ابن هشام چی گفت؟ جمله مفسره لا محل است. این شلاوبین و دیگران گفتن که چی است؟ وابسته به جمله ای که تفسیرش میکنه، جمله محل اعرابی داشته باشد داره، نداشته باشد نداره. اما رأی جمهور چی است؟ لا محل است. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.